razem. Suplementy diety Travisto i Travisto Aflofarm. Żegnamy reklamy. Poniedziałek jest godzina 10, czas na serwis Trójki, który przedstawi Państwu Romuald Wójcik. O zmianach w systemie sądownictwa w Polsce będzie decydował Sejm, a nie Komisja Europejska, powiedział w Trójce wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości. Trwają uroczystości upamiętniające ofiary wprowadzonego 40 lat temu w Polsce stanu wojennego. Trwa akcja ratunkowa na Bałtyku po zderzeniu się dwóch statków towarowych. Polska zgodnie z wytycznymi złożyła Krajowy Plan Odbudowy, a wszystkie ustalenia i negocjacje zostały zakończone. Mimo to wciąż czekamy na zatwierdzenie planu i wypłatę zaliczki, powiedział w programie trzecim Polskiego Radia wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości Radosław Fogiel. Tu nie ma potrzeby jakichś negocjacji, żeby coś odblokowywać. Te pieniądze zostaną uruchomione, kiedy Komisja Europejska zrobi to, co do niej należy. Komisji Europejskiej nic do funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości i systemu sądownictwa w Polsce i wszystkie kwestie dotyczące reformy sądownictwa będą decydowane w polskim parlamencie. W październiku Komisja Europejska przedstawiła Polsce warunki wypłacenia pieniędzy. Są to m.in. wpisanie do Krajowego Planu Odbudowy zapowiedzi zmian w systemie sądownictwa, likwidacja Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego i rozpoczęcie procesu przywracania sędziów do orzekania. Rząd podkreśla, że to warunki wykraczające poza kompetencje Unii Europejskiej. Mija 40 lat od wprowadzenia w Polsce stanu wojennego. Według historyków był on wymierzony w wolnościowe aspiracje Polaków. Stan wojenny miał na celu zdławienie demokratycznych przemian zapoczątkowanych powstaniem Wolnych Związków Zawodowych Solidarność, przypomina dyrektor Muzeum Historii Polski Robert Kostro. Powstał ogromny, silny związek zawodowy, który tak naprawdę był wielkim ruchem wolnościowym i niepodległościowym i to niszczyło monopol władzy komunistycznej. Dlatego władze komunistyczne zdecydowały się na wprowadzenie stanu wojennego i zniszczenie, zdławienie tego ruchu Solidarności. Stan wojenny był czasem potężnych represji wymierzonych w działalności czy opozycji, ale też i zwykłych ludzi, przypomina prezes Instytutu Pamięci Narodowej Karol Nawrocki. Gdy myślę o stanie wojennym, to widzę wszystkich skrzywdzonych i tych zabitych, widzę zamordowanych w niewyjaśnionych okolicznościach, widzę tych niesłusznie internowanych. W czasie stanu wojennego zginęło około 100 osób, a około 10 tysięcy opozycjonistów zostało uwięzionych. Witold Banach, Polskie Radio. Instytut Pamięci Narodowej zachęca do udziału w akcji Zapal Światło Wolności poprzez zapalenie świeczki albo znicza w oknie o godzinie 19.30. Uroczyste zapalenie Światła Wolności odbędzie się na Placu Piłsudskiego w Warszawie z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy. Wydawnictwa Polskiego Radia są ważnym materiałem edukacyjnym dla nauczycieli i młodych ludzi, powiedział w programie pierwszym przewodniczący Rady Mediów Narodowych. Albumy poświęcone ważnym wydarzeniom historycznym pozwalają przypomnieć także starszym pokoleniom o kluczowych dla Polski momentach, podkreślił Krzysztof Czabański. Moje pokolenie pamięta doskonale PRL. Nam niejako nie trzeba tego tłumaczyć, ale jak rozmawiam z młodszymi ludźmi, to nie dziwi mnie to w istocie, choć czasem zaskakuje, że najprostsze rzeczy wymagają tłumaczenia, ale obawiam się, młode pokolenia tak patrzą na tą przeszłość Polski, w sumie nieodległą, ale dla nich gdzieś w ogóle z innego świata, z innej cywilizacji, zwłaszcza, że to była inna cywilizacja w czasach PRL-u. W ubiegłym tygodniu do kolekcji płyt poświęconych ważnym wydarzeniom historycznym dołączył dwupłytowy album Żeby Polska była Polską, wydany z okazji 40. rocznicy wprowadzenia w Polsce stanu wojennego. Na podstawie własnych wspomnień przewodniczący Rady Mediów Narodowych napisał do tego wydawnictwa słowo wstępne. Na portalu polskieradio24.pl jest specjalny serwis poświęcony rocznicy wprowadzenia w Polsce stanu wojennego. Statki towarowe zderzyły się na Bałtyku między Bornholmem a szwedzkim portem Ystad. Jeden z frachtowców zarejestrowany w Danii przewrócił się. Na jego pokładzie były dwie osoby. Ich los jest nieznany. Trwa akcja ratunkowa. Na pomoc wysłano jednostkę z Bornholmu i śmigłowiec. Drugi statek zarejestrowany w Wielkiej Brytanii wyszedł z kolizji bez szwanku. Załoga jest bezpieczna. W czasie, gdy doszło do kolizji w tym rejonie, panowała gęsta mgła. Do 7 wzrosła liczba śmiertelnych ofiar wybuchu gazu w miejscowości Ravanusa na Sycylii. Do tragedii doszło w sobotę wieczorem. W wyniku eksplozji w 10-tysięcznym miasteczku koło Agrigento zawaliły się 3 kamienice, a dalsze 4 uległy poważnym zniszczeniom. W nocy ratownicy wydobyli z rumowiska 4 ciała. Trwają poszukiwania 2 kolejnych osób. Ponad 100 mieszkańców ewakuowano do pobliskich hoteli. Zdaniem ekspertów doszło do eksplozji metanu zgromadzonego pod jedną z zawalonych kamienic, który ulatniał się z pękniętej rury. Do wybuchu mogło dojść w wyniku uruchomienia windy. Prokurator

ludności. Stan wojenny wprowadzała ogromna liczba żołnierzy, około 70 tysięcy, około 30 tysięcy milicjantów, kilkanaście tysięcy funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa, których wspomagało niecałe 1400 czołgów i blisko 2000 transportów opancerzonych. W noc z 12 na 13 grudnia o godzinie 1 zebrano w Belwederze członków Osadowej Rady Państwa, którym nakazano de facto przyjęcie przedstawionych im dokumentów, wśród których najważniejszy był dekret o wprowadzeniu stanu wojennego. Czterdziesta rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. Witam Państwa ponownie, Marta Piasecka. Przed nami kolejna godzina najważniejszymi z wydarzeniami kulturalnymi z całej Polski, a to wszystko w programie. Trójka przed południem. I tak zabierzemy Państwa do Wrocławia na wystawę Pan Tadeusz Różewicz. Przeczytamy też lekturę w Trójce przez kraj ludzi, zwierząt i bogów. A za chwilę Ryszard Jaświński zaproponuje nam dobry hiszpański film. To co? Zaczynamy. To być może najważniejszy hiszpański film kończącego się roku. Niedawno na ekrany naszych kin wszedł Szef Roku z Javierem Bardemem w roli głównej. O filmie z Izabelą Wierzbińską, reprezentującą polskiego dystrybutora, rozmawia Ryszard Jaświński. Fajny film. Ten film to powiedziałbym jakiś fenomen, przynajmniej na razie, jeśli chodzi o kraj swojego pochodzenia, aż 20 nominacji do Nagrody Goya, czyli tej Narodowej Hiszpańskiej Nagrody Filmowej. To w ogóle jakiś absolutny rekord. To jest absolutny rekord. To jest rekord pobity poprzedniego filmu z 1994 roku, który miał 19 nominacji, ale w którym też zagrał Javier Bardem. Szef roku został kandydatem do Oscara. Hiszpańskim. Właśnie hiszpańskim. Mhm. Zdecydowanie Hiszpanie są zauroczeni tym filmem. No na razie właśnie Hiszpanie pokochali ten film. Teraz mają szansę zrobić to również Polacy. To rzeczywiście niezwykły wynik, jeszcze zauważając, że choćby najnowszy film Pedro Almodovara, Matki równoległe, ten wchodzi pod koniec roku do naszych kin, miał tylko 7 tych nominacji do Nagrody Goya. Ma. Tak, no to trudno mi mówić za członków Hiszpańskiej Akademii Filmowej. No właśnie, zastanówmy się, co tak bardzo w szefie roku, co tak bardzo zachwyciło Hiszpanów. Ja myślę, że jest wiele tutaj punktów, które można wymienić. No przede wszystkim to jest rola Javiera Bardema. On jest w tym filmie rewelacyjny, to jest one man show absolutne. On się też doskonale zmienił do tej roli też fizycznie, ma świetną charakteryzację i on ten film tak naprawdę niesie od początku do końca. Jest taką postacią, która jest bardzo dwuznaczna i nie darzymy go jakąś taką wielką sympatią, ale co ciekawe, kibicujemy mu. Ten tytuł Szef Roku jest mocno ironiczny. Tak, króciutko mówiąc o fabule, to jest historia właściciela fabryki VAG, który ma szansę na zdobycie nagrody ważnej dla niego. No i od tej pory chce, żeby było wszystko perfekcyjnie. No ale oczywiście, jak to w życiu, zaczyna się jakaś taka lawina kłopotów i to prowadzi do dalszych wydarzeń. Taki szef może znaleźć się wszędzie. Każdy z nas miał różnych szefów. To tutaj w tym filmie ma swoje odzwierciedlenie, ale jest podane w taki bardzo przystępny, gorzki, trochę satyryczny, trochę kąśliwy sposób, że trafia do każdego. Ten film jest takim lustrem, w którym wszyscy właściwie możemy się przejrzeć, by nie powiedzieć krzywym zwierciadłem w wypadku niektórych postaci. Tak, to jest krzywe zwierciadło. Myślę, że sobie wiele osób znajdzie różne odniesienia do swoich sytuacji życiowych, czy do własnych zachowań, bo rzeczywiście tutaj reżyser Fernando de Aranoa świetnie pokazał różne charaktery, bardzo różne motywacje też, które kierują ludźmi i to jest bardzo ciekawe. Grudzień to też bardzo dobry miesiąc w Polsce dla kina hiszpańskiego. Trwa przegląd Mistrzowie tego kina. Teraz właśnie nie ostatnia, jak wspomniałem, hiszpańska premiera na dużym ekranie w Polsce, czyli Szef Roku. Możemy chyba z pełnym przekonaniem powiedzieć, że to jeden z tych absolutnie najważniejszych tytułów ostatniego sezonu, jeśli chodzi o Hiszpanię. Potwierdza to właśnie to, że film jest kandydatem Hiszpanii do Oscara, a także został zgłoszony do wyścigu o Złoty Glob. Javier Bardem, czyli odtwórca głównej roli, ma już na swoim koncie Oscara, no i te oscarowe ścieżki przetarte w Hollywood ma mocno. Tak, trzymamy kciuki, że to pomoże. Przypomnijmy, że ten reżyser zrobił Kochając Pabla, Nienawidząc Escobara, też z Javierem Bardemem zresztą w roli głównej. I zarówno była to rozrywka, ale też dostaliśmy coś mądrego do przemyślenia. A o filmie Szef Roku, ten już w naszych kinach, z Izabelą Wierzbińską rozmawiał Ryszard Jaświński. Every child, put down your toys and come inside to sleep. We have to look you in the eye and say, we sold you cheap. Let's confess, we did not act. With serious urgency. So open up the floodgates to the rising sea. Child.

Odbijam sobie świat i wasze biedne głowy. Nie staram się was zmieniać, daję słowo. Jedno chcę wam dać, obdarzyć was swobodą. Chcę tylko, żeby wszystko śmiało do mnie zgłaszać. Mówić, co jest nie tak, za nic nie przepraszać. Nie zaprzeczać, kiedy stwierdzam, że to miłość. Nie wątpić warto swoją nijak. Jestem wariatką, komu ufać jak nie sobie. Wiem, jeśli czuję, a znalazłam właśnie sobie odwagę, siłę i intelekt. Wątpisz, zobacz, gdzie stoimy dziś się po tym. Jeżeli jutra nie ma, ja nie przestaję śpiewać. To moja cuda serca, wyciszam się. W wodzie umarłam dawno, teraz opadam na dno. Pozwalam sobie zniknąć, po prostu brzmię. Żadne słowo nie ma teraz znaczenia. Nic nowego nie odkryję, wiem. W jednym punkcie z biegiem czasu się zmieniam. Nawet pamięć nie zatrzyma mnie. Jeżeli jutra nie ma, ja nie przestaję śpiewać. To moja cuda serca, wyciszam się. W wodzie umarłam dawno, teraz opadam na dno. Pozwalam sobie zniknąć, po prostu brzmię. Jeżeli jutra nie ma, ja nie przestaję śpiewać. Trójce przed południem zabieramy Państwa do Wrocławia. Pan Tadeusz Różewicz. To wystawa w Muzeum Pana Tadeusza w tym mieście. To miejsce, w którym możemy odkryć wiele skarbów. A jakich? O tym już teraz porozmawiam z panią Marią Marszałek, współkuratorem wystawy. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Na wystawie możemy oglądać rękopisy, dokumenty, przedmioty codziennego użytku oraz imponujący księgozbiór, ale ponadto w gablotach znajdują się także scenariusze filmowe, które współtworzył Różewicz. Jakie? Tak, no, z bogatego archiwum Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich wybraliśmy scenariusz Echo i scenariusz scenariusza, który współtworzył z bratem swoim Stanisławem, reżyserem. Tutaj mamy są dwa, ale prezentujemy, no będziemy je wymieniać. Tych filmów było około 9. Stworzyli je razem z Kornelem Filipowiczem, zakładając spółkę Miczura Film. I też mamy takie zabawne pismo Miczura, to była kotka Kornela Filipowicza i też patronka tego ich spółki. No i też pisali do siebie, używając takiego stylizacji na socjalizm, na socjalistyczny język, jakby tak dopingując się przy tworzeniu tych scenariuszy. Także no, na pewno zwracamy też uwagę na to, że tą scenopisarską twórczość Tadeusza Różewicza, bo pokazujemy go jako artystę, który nie tylko poetę, także tego, który w różnych dziedzinach twórczości działał. No bo to w końcu jeden z najwszechstronniejszych i najbardziej twórczych poetów, artystów. Mieszkał przez lata we Wrocławiu. Jak był związany z tym miastem? No tak, w 1968 roku przeprowadził się na zaproszenie redaktora Odry i też w ten sposób pokazujemy go, związanego z tym miastem. To znaczy poprzez fotografie, które wykonywali wrocławscy fotograficy Adam Hawały, Janusz Tonkiewicz, Jerzy Olek. ich fotografie pokazujemy, bo tych zdjęć było więcej i to są fotografie w takich miejscach, które wrocławianom i turystom są dobrze znane. To znaczy są to na przykład jatki z pomnikiem zwierząt rzeźnych, czy Ostrów Tumski i pomnik papieża Jana XXIII, czy też wrocławski rynek, Odra. To jest ten cykl, który wykonał Adam Hawałej, a Tadeusz Różewicz jakby pozuje na tych zdjęciach trochę tak jak turysta we własnym mieście, to znaczy zachowując to zainteresowanie i jakąś taką swoją odrębność i obcość, ale miał swoje ulubione miejsca, tam też spacerował, spotykał się z wrocławianami, współpracował z Goethem, z Stankiewiczem, to też tą współpracę pokazujemy. Mówił, że woli pisał w liście do Ryszarda Przybylskiego, że woli parki, zoo niż kawiarnie z Patifu, więc spacerował. Też to, jakby zapraszamy też tych, którzy przychodzą do nas na wystawę, żeby kontynuowali ten spacer śladami Tadeusza Różewicza, także wychodząc z muzeum, i dlatego przygotowaliśmy aplikację, którą można ściągnąć na swój telefon, wrocławskie spacery Tadeusza Różewicza, i tam jest też mapka, są też opisy, są też wiersze, bo skupiamy się też na tych miejscach, które zostawiły swój ślad w poezji. Właśnie, na wystawie jest wiele nawiązań do innych artystów, o czym pani już wcześniej wspomniała. Mamy kolaże od Wisławy Szymborskiej, polemiczne wiersze Czesława Miłosza, słowa zachęty dla młodego poety od Juliana Przybosia. Jest też podziękowanie za zorganizowanie okularów od Leopolda Staffa. Który z tych poetów miał największy wpływ na Różewicza i czy w ogóle możemy powiedzieć o tym, że którykolwiek miał na niego wpływ duży? No ja myślę, że nie odważyłabym się wyróżniać któregoś z nich jako tego, który miał największy wpływ, ale na pewno ci, których pani wspomniała, mieli duży wpływ. No, Leopold Staff był jeszcze tym zakorzenionym w modernizmie poetą, który dla Różewicza był jakimś takim symbolicznym ojcem, patronem jego twórczości. Zresztą potem pisał o nim, czy redagował jego wiersze. Przybość z kolei, no, awangardzista, ściąga młodego Różewicza do Krakowa po wojnie, załatwia mu mieszkanie na Krupniczej w Domu Literatów i też daje mu korekty, jakoś tak traktuje go z pewnością jako ucznia, a Różewicz też do pewnego czasu, do czasu ich konfliktu i takiego zerwania tego sporu o turpizm, traktuje go jako mistrza. No i także Miłosz jako taki symboliczny starszy brat. Tak, te dialogi Tadeusza Różewicza z Czesławem Miłoszem, zresztą przecież oboje długo tworzyli, również w ciągu ich długiej twórczości dedykują sobie wiersze, są to jakiegoś rodzaju przyjazne spory, niekiedy inaczej podchodzą do pewnych zjawisk, ale z takim dużym szacunkiem i chyba takim no taką więzią też z wzajemnym podziwem, więc warto się od nich uczyć. Tak. To wszystko możemy oglądać na wystawie Pan Tadeusz Różewicz. Wystawa oczywiście we Wrocławiu w Muzeum Pana Tadeusza. O niej rozmawiała z nami Maria Marszałek. Bardzo dziękujemy za rozmowę i przypomnijmy, że patronem roku 2021 we Wrocławiu jest właśnie Tadeusz Różewicz. W tym roku obchodziliśmy setną rocznicę jego urodzin. Dziękujemy, do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Looking at you through the glass, don't know how much time has passed. Oh God, it feels like forever, but no one ever tells you that forever feels like home. Sitting all alone inside your head. Cause I'm looking at you through the glass, don't know how much time has passed. All I know is that feels like forever, but no one ever tells you that forever feels like home. Sitting all alone inside your head. How do you feel? That is the question. But I forget you don't expect an easy answer.

po tej weekendowej przerwie powracamy do naszej lektury. Uprzedzamy, będą momenty dla posiadających stalowe nerwy. Antoni Ferdynand Ossendowski. Przez kraj ludzi, zwierząt i bogów. Konno przez Azję Centralną. Czyta Mirosław Zbrojewicz. Muzyka Łukasz Borowiecki. W kraju odwiecznego pokoju. Fragment 23. Tubylcy Urianhaju, Sojoci, szczycą się tym, że są prawdziwymi buddystami i roznosicielami idei czczonego Ramy i mądrego Sakyamuniego. Sojoci, odwieczni wrogowie wojny i przelewu krwi ludzkiej, przed wiekami woleli porzucić swoją ojczyznę niż ustąpić żądaniom krwawego zdobywcy Dżingis Hana, marzącego o utworzeniu sojockich konnych oddziałów. Sojoci prawie wymarli, lecz na rękach tych, którzy pozostali, nie ma śladów krwi ludzkiej. Nieprzepartym wstrętem do wojny sojoci walczyli z niszczącym duchem mordu. Nawet bezwzględni, surowi chińscy gubernatorzy nie potrafili zastosować w Urianhaju swoich krwawych, nieznających litości praw. Sojoci nie zmienili swoich obyczajów nawet wtedy, gdy szalejący Rosjanie, niszczący swoją ojczyznę, wnieśli do Urianhaju zarazę mordu i grabieży. Uchodzili ze swymi stadami, dobytkiem i rodzinami na południe pod Tannu-Oła, podążając do ziemi Nojonów, Soldżaku i Kemczyku. Wschodnia droga tego uchodźstwa przechodziła doliną Biuret-Ho. Codziennie więc spotykaliśmy rodziny sojockie, uciekające od partyzantów na koniach i wielbłądach, wiozące swój dobytek na arbach, które ciągnęły bawoły lub jaki. Na pastwiskach górskich pasły się przepędzane stada i tabuny koni. W miejscach dotąd nieuczęszczanych znajdowaliśmy ślady sojockich biwaków. Szybko zdążaliśmy na wschód, jadąc ścieżką wijącą się brzegiem Biuret-Ho. Po dwóch dniach zaczęliśmy się wspinać na szczyt wysokiego łańcucha górskiego, oddzielającego dolinę Biuret-Ho od rzeki Hargi, pozostawiając w tyle powoli dążących sojotów z ich stadami i arbami. Przejście przez te góry było bardzo strome, a ponadto obfitowało w tarasujące drogę olbrzymie modrzewie i bagna, co w bardzo przykry sposób przeszkadzało naszej wędrówce. Nieraz musieliśmy przez kilka godzin jechać staczającymi się do przepaści kamiennymi ławicami pośród olbrzymich głazów przyniesionych niegdyś przez lodowce, które stopniały tu przed tysiącleciami. Kilka razy podczas przejścia przez takie moreny myśleliśmy, że konie padną nam ze zmęczenia. Ścieżka niekiedy szła samym skrajem przepaści, a pod nogami koni zrywały się i pełzły w dół potoki ruchomych piasków i drobnych kamieni. Jadąc przez jedną z takich stromych gór, składającą się z pokładów ruchomego piasku, byliśmy zmuszeni zsiąść z koni i biec około 2 kilometry, prowadząc konie za uzdy. Chwilami, gdy biegliśmy po piasku, wyczuwaliśmy, jak ziemia całą swoją masą szybko spełza ku przepaści. Nogi aż do kolan grzęzły w piasku i wystarczyłby jeden nieostrożny krok, jeden nieprzemyślany ruch, aby ten dążący w dół piasek porwał nas i rzucił do przepaści. Taki los spotkał jednego z naszych jucznych koni, który zbyt głęboko ugrzązł w piasku i nie mógł już się z niego wydostać. Ławica runęła wraz z nieszczęśliwym zwierzęciem do przepaści. Usłyszeliśmy trzask łamanych drzew, a po chwili zza zakrętu ścieżki zobaczyliśmy zdruzgotane ciało konia, przebitego na wskroś pniem cienkiej brzozy. Biała kora drzewa była zbroczona krwią, a pod nim leżały wypadłe wnętrzności zwierzęcia. Z wielkim trudem udało nam się dotrzeć na dno przepaści, by zdjąć z konia siodło i worki z pożywieniem. Trochę dalej stanęła i nie mogła ruszyć jedna z jucznych szkap, która szła z nami aż od rosyjskiej granicy Urianhaju. Krzyki i bicie nie pomogły. Koń stał ponury i drżący. Zdjęliśmy z niego siodło i ciężary. Stał jeszcze kilka minut, później się położył. W Właśnie wtedy zbliżyli się do nas jacyś sojoci. Bardzo uważnie, zbadawszy i obmacawszy nogi, grzbiet i głowę konia, zawyrokowali: ten koń już dalej nie pójdzie. Mózg wysechł mu z wyczerpania. Rozstaliśmy się z naszym starym towarzyszem niebezpiecznej podróży. Z wysokiej góry spojrzeliśmy na niego jeszcze raz. Wydał się czarną, nieruchomą plamą na brunatnej trawie przyprószonej śniegiem. Leżał w tej pozycji, w jakiej go zostawiliśmy. Nocą wilki pewno przerwą nić jego smutnego życia, gdyż mnóstwo śladów tych drapieżników widzieliśmy wszędzie na śniegu i błotach. Wieczorem wjechaliśmy na bardzo malowniczy płaskowyż, porosły wspaniałym lasem modrzewiowym, przypominającym angielski park. Wkrótce spostrzegliśmy na niewysokim pagórku kilka sojockich jurt, pokrytych korą, co świadczyło, że trafiliśmy na koczowisko myśliwych. Przez spiczaste wierzchołki jurt wznosił się dym. Po chwili kilku sojotów ze strzelbami w rękach wybiegło z jurt i skierowało się ku nam. Podniesionymi głosami zaczęli nam objaśniać, że miejscowy książę, Noyon Soldzaku, rozkazał nikogo nie wpuszczać w granice swoich posiadłości, ponieważ wiedział, że mogą przyjść źli ludzie, którzy zabijają i rabują. Powracajcie tam, skąd przybyliście, radził nam stary sojot, patrząc na mnie z trwogą. O wykonaniu tej rady nie mogło być nawet mowy, choćby dlatego, że dojść tam, skąd przybyliśmy, było absolutnie niemożliwe, a co najważniejsze, szliśmy na wschód i musieliśmy tam dojść. Zdecydowanie przerwałem sprzeczkę, która wynikła pomiędzy sojotami a rosyjskimi oficerami z powodu zarządzenia Noyona i wskazując na dolinę przeciętą niebieską wstęgą zamarzniętej rzeki, zapytałem: jak się nazywa ta rzeka? Ojna, odpowiedział stary sojot. Tu zaczynają się posiadłości Noyona Soldzaku i zakazano nam przepuszczać obcych na przeciwległy brzeg. Rozumiem, odparłem spokojnie, lecz spodziewałem się, że prawo gościnności jest u sojotów w poszanowaniu, a więc pozwólcie nam rozgrzać się i pożywić w waszych jurtach, przy waszych ogniskach. Prosimy, prosimy, zawołali sojoci i poprowadzili nas ku swoim jurtom. W drodze zdążyłem poczęstować starego sojota papierosem, a innemu ofiarowałem pudełko z kilkoma zapałkami. Antoni Ferdynand Ossendowski. Przez kraj ludzi, zwierząt i bogów. Konno przez Azję Centralną. Muzyka Łukasz Borowiecki. Polecam Mirosław Zbrojewicz.